Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյան։ Արցախի պետական կամերայի նվագախմբի հունիսյան համերգը նվիրված էր մեծ եղերնի 101-րդ տարելիցին։ Գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Գևորգ Մուրադյանը մինչ համերգի մեկնարկը տեղեկացրեց, որ օրվա ծրագրով պետք է հանդես գային ապրիլին, սակայն սահմանին տիրող իրավիճակից ելնելով հանդիպումը հետաձգվել է։ Համերգային ծրագիրը որպես կուր ամբողջություն գրական երաժշտական կոմպոզիցիա էր։ Գրական մասը ներառում էր հայ մեծանուն բանաստեղծ Հովանես Շիրազի «Հայոց Դանթեականը» պոեմից հատվածներ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սարգիս Նաջարյանի ընթերցմամբ, երաժշտական մասը կազմված էր Մակար Եկմալյանի Կոմիտասի ստեղծագործություններից։ «Հայոց Դանթեականը» Շիրազի ցեղասպանությանը նվիրված կոթողային ստեղծագործությունների շարքում ոչ միայն մեծածավալն է, այլև մեծաշունչը։ Ես կհավատամ այդ տարը խոսքին, ես կհավատամ, որ լուսին անգամ ծամոթեր բոգոտն հայ կապար ոտքին, ու դրանից հելա թաղցում այս կան, ախ, քո էլ բախտն է լուսն կանվալիս, դու էլ ես բանդուղ դի մասիս, մասիս, բայց կեզից էլի կարոց եմ արնում, երբ կեզ եմ նայում, մի լեռ եմ տանում, մինչ հազար ծովեր դրան կողմ ծրված, որքան մասիսներ դեղում եմ գերված, ես դարեր խաղված, դարերով զարված, նոր եմ բրունցքում ներդերում իմ լուրջ, ես ոչեքովույս, բայց հույսով բրկված, ես մի հայր, մի հայր, մի հայր ժողովուրդ։ Դանթեի «Աստվածային կատակերգություն» պոեմը 20-րդ դարասկզբին հայ բանաստեղծության դանթեական զուգորդումների հիմքն է դարձել։ Սիամ Անթոն և Շեչարենցը դիմել են այս թեմային հայ պոեզիա բերելով մեր ժողովրդի անցած դժոխքի չարչարանաշ ճանապարհի տեսլապատկերները։ Ժամանակակիցների վկայությամբ հենց հայնական մեծ պատերազմի տարիներին է երիտասարդ Շիրազը գրել հայոց դանթեականի առաջին տարբերակը, ամենից առաջ իր ժողովրդի ողբերգական ճակատագրի արձագանքով ընդդիմանալով մարդկության մեծագույն թշնամու պատերազմների դեմ։ Հայոց դանթեականը յուրօրինակ տեսլապոեմ է, նպատակ ունենալով ներկայացնել իր ժողովրդին պատուհասած ողբերգությունը, բանաստեղծը ճամփորդություն է կատարում Հայաստան աշխարում, որը դժողքի է վերածել մարդագեր թուրքը։ Դանթեին, ինչպես նաև հայոց պատմության սրբացած ոգիներին, Նարեկացուն, Կոմիտասին, Անդրանիկ Զորավարին, Հովանես Այվազովսկուն և այլոց, բանաստեղծը առաջնորդում է պատմական Հայաստանի տարածքով մեկ, որտեղ տեղի ունեցավ մարդկության պատմության մեջ առաջին ցեղասպանությունը։ Շիրազի պատկերած սարսափելի տեսարաններին ի հանդիման Դանթեի նկարագրած դժողքը խամրում է։ Շիրազի ստեղծագործությունում մասիսապատումի ու հայրենապատումի չլռող ամենահզոր ղողանջն է պոեմը և բանաստեղծի դիպուկ բնորոշմամբ ողբամռունչ դատաստանամատյան։ Այս ամենի ամեն մի լրկ մի քարացած հայ է ամեն։ Ամեն մի լրկ մի ճգնավոր, մի իշխանը մի թակավոր, արլուսները հովիվ է կաշ բլուրների հոտ նիրարաշ, անդոք լրը հայ մարկար է սիրտը գրար դեմքը կարե, աչշնավոտով խծովն է բանալ նարեկացին սարդը սասմար, վարագրները դմարցիրի պես կարացել է հայրիկ դե տես, աշնակ սրդըք աշնարցիներ, ձեզ մուշ կանչող իշխանն է ձեր, վի շարան է արգածը, որտեն չում է կարսահացը, արգատը հայրն է վինված, երևանով հույսի դիմած, բարգը նայե մեկ երևան, հազրում է դեպ մուշ ու բան, ազմանց փոքր մրերն է սիս, ժայրն է չէ վայ աշկերիս, Հավոս լերազին գիրիկյան ինքն է հայոց վերջինական։ Թուրքերը չկանգնեցին միջազգային դատարանների առջև, աշխարը աչք փակեց մի ողջ ժողովրդի բնաջնջման փաստի առջև եւ հայոց ցեղասպանությունից հետո մարդկությունը ամոթալիորեն իր պատմության մեջ արձանագրեց նոր ցեղասպանություններ։ Այսօր էլ աշխարում մոլեգնող պատերազմներում չդատապարտված հայոց ցեղասպանության արյունոտ հետքն է երևում, կրկին ու կրկին հիշեցնելով, որ անտարբերությունը նոր հանցանքների բարարդ հողն է։ Այսօր էլ հայերիս տարավոր ճշնամի թուրքը ծարավ է նոր ցեղասպանության։ Արցախյան շարժումը փրկության ապ դարձավ ու եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ միայն ազգային միասնությամբ ու միակամությամբ ապագան մերը կլինի, իսկ կենացումը ու սրբազան պայքարը ամենօր է հաղթանակում մեր սահմանին։ Հայոց դանդեականը իր հոգեցունց բովանդակությամբ նաև մեզ սեփական ուժին հավատալու աշխարհի հազարադեմ խաղերին կուլ չգնալու պատգամն է հիշեցնում։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը 101 տարի անց էլ չի ավարտվել։ Աշխարհը թեև դանդաղ, բայց նոր ցեղասպանությունների դիվային պատկերի զարհուրած փորձում է ավելի քաղաքակիրթ լինել, ասել է թե ողջախոհությամբ հայացք ձգել իր իսկ պատմության սևեջերին, ուրիշի ցավի հանդեպ հանցավոր անտարբերություն ցուցաբերելու համար քավել իր իսկ մեղքերը։ Վերջերս Թուրքիայի դաշնակից Գերմանիա իր մեջ ուժ գտավ ընդունելու իր մեղքը հայոց ցեղասպանության իրագործման մեջ, սակայն աշխարհը դեռևս հեռու է միաձայն դատապարտումից, իսկ հայերի, հույների, ասորիների հայրենիքի վրա իր դերությունը հիմնած Թուրքիան շարունակում է ոչ միայն ուրանալ մեծ ոճիրը, այլև վայրենի մոլուցքով կացնով սպառնալ այն դատապարտողներին։ Իրանապատիից մեզ այս անանում ռոտավաս բուսինը մեզ սուր է տանում, էլի հացուր է, որ մեզ կովեքցող, մենք մանքուր էին ինչպես երկրիցող, բայց պրտովեց ինք պիղծ ճամպաներին, և շող է մեզ աշտի շատ բերին, ուդավա տանցներ թվում է սոսկաց, ու դեկերեց ինք լով, ուրվա սսկաց, և հոսի թուշված աշունստերող պարնակներով, դրանցնում էինք նոր տեսիների պարնակներով, և մի աստխավույլ գլուխածարած երկնքից իր վարշ, ներսնայց վանքին ներկուսամոտով դժող կախալաշ, ներսնայց դարած ոգին բազմանվող իմ հայսորերի, տեսավ նարեկա տաճակում ածողտի մարմինների, այնքն խիտեին, որ վարվելով էլ կամնաց մնացել, լացխացել էին, բայց իրար սեղմված բեղ էին լացել, վարջի էին թապել, մեր նանագուված անեցքի նման, ահելատես իր անեցքների սպեց տեղջով հատուցման, դեր կամներ էին, համաբում էին ինչպես լերանրոց, ու լրդում էին, բայց մնչում էր լրությունն այոց, ացխացել էին, բայց ոչ մոխացել, վարջի էին թապում, ածուխ ամբողված ասես հրաշի հետ էին ճապվում, վարջ էին թափվում, այբաց կարյովով ձրքով անճալի, ինչպես սևացած զգաթողություններ իրենց տաճարի, վարջ էին թափվում մայրեր, մանուկվեր, գրված, աստղացած, մանուկների նման բրունցված ահեր, մեկ-մեկու գրկած, լոգս մեկը չէ այստեղ, իմ հայոց պեծ վիլայետում, վանքերի աչքին, մայիքից անգամ այյուն է կատվում, ճիշտ 2000 գյուղ ու քաղաքյան հետ գործանվել, 700,000 անմեղ հայեր են տահարան անվել, պատվել 500 վանքերու տաճար ու եկելեցի, 300 վանք մսկիտ է դարձվել, ուր թուրքացվել են 400,000 հայեր շղթայված, ծովերն են ձգվել, ով չի թուրքացելու հայոց աստված, ատյարդությի շիրի մեգրել, հավատիլացով, բանում այրցովում, Եվրադիմովում, Տիգրիսում այսցով, այլվել են այսվես պաճակների մեջ, բայց չեն թուրքացել։ Այս ամենն անհնար էր չհիշել կամերային նվագախմբի համերգի ընթացքում։ Շիրազյան կրակված տողերը, հույզերի հեղեղը, պոեմից ելնող ըմբոստությունն ու հավատը իր ժողովրդի գալիքի հանդեպ ասում են, որ հայոց դանդեականը ինքը գրել է ոչ թե ապարդյուն արդյունք հեղելու, այլև ևս մեկ անգամ ցույց տալու այն ուժը, որն ունի գեհենի միջով անցած հայ ժողովուրդը։ Եվ մենք երբեք չմոռանալով ցեղասպանությունը պիտի լինենք զորեղ ինքներս մեզ պաշտպանելու համար։ Պոեմում միայն եղեռնապատումը չէ, Շիրազը դիմում է համայն մարդկությանը, մարդասիրության բացառելու նման ոճերների կրկնությունը։ Սա էլ հենց Շիրազի դատաստան Ամատյանի մեծ ընդհանրացումն է, առանցքը, որի շուրջն էլ հյուսված է պոեմը։ Սարգիս Նաջարյանի բարձրարվեստ մատուցմամբ երեկոյի ընթացքում բանաստեղծական պատկերները հաջորդեցին միմյանց, գարնանային հեղեղների թափով ու զորությամբ, Շիրազյան բառերը նոր իմաստներով հզոր պատվարներ են պոետի օվկիան հիշեցնող մոլեգնած հույզերի, եղեռնի տեսարանների, վերապրումների ծանրությանը դիմանալու համար։ Կարծում եմ, համերգի երաժշտական մասի վերջին ակորդները ևս պետք է խորհրդանշեին հայ ժողովրդի վերազարթունքի անպարտելիության հավերժությունը, ասել է թե տոնայնությամբ տարբերվեին հրամցված ստեղծագործություններից, որոնք որքան էլ սքանչելի, այնուհանդերձ հանդիսատեսին պահեցին տխուր նոտաների տիրույթում, կարելի է ասել Շիրազյան հուժկու տողերի հանգով չպորտկած երաժշտությունը։ Բամբերն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը և առաջարկում լսել Սարգիս Նաջարյանի հետ համերգից հետո կայացած զրույցը։ Ես անկեղծ ասած առաջին անգամ Արցախ գալիս տարակուսանքով եմ եկել։ Ներողություն իհարկե դրա համար, բայց հիմա սիրահարվեցի արդեն հանդիսատեսին։ Դա 13-րդ առաջին անգամ։ Սա 13-րդ անգամ է, որ ես գալիս եմ։ Այսինքն անծանոթ եւ գաղտնիքներով լի տեղ գնալը դա խորհրդավոր տեղ է։ Իսկ երբ որ լսարանն է, անծանոթ մտավախություն ունեի, բայց այս հանդիսատեսը ինձ սպանում է իր ոսկի լռությամբ։ Ինքը լռում է, բայց իր լռությունը ոսկի է։ Եվ գրագետ լրություն է դա։ Եվ դա հրաշալի է արվեստագետի համար, որ նրան չեն խանգարում, որ ինքը բեմի վրա ճիշտ արարի, ճիշտ տեղ հասցնի։ Շատ նուրբ բան է կան։ Ձեր այստեղ գալը, դուք այստեղ սիրված եւ ընդունված եք։ Բան չունեմ ասելու, ռազ բան հնչել, այո, մերսի։ Այո, այսպես Գևորգին ասեցի, եթե կոմիտասը լավ էր, ընդունվեց, եւ նույնիսկ հետո են արձագանքներ եղել, էլի կուզեին կրկնվեր եւ այլն, ասեց դնենք, ասեցի չի, արի ուրիշ բան անենք, ասեց ինչ, իր գրադարակում Շիրազներ մայրիկի սուրշը, ասեցի Շիրազի դանդիականը անենք եւ հարիր կլինի ժամանակներին, բայց պատկերացրեք, հետաձգվեց, որ հիմա ավելի ճիշտ եղավ էս քարորյա պատերազմի հետ կապված, այսինքն թեքեմ թուրքի երեսին, այդ վարիանտով եղավ եւ շատ ճիշտ եղավ։ Դժվար չէ մատուցել։ Գիտեք, ինքը դժվար է, բառապաշարն է, մի քիչ ոչ սովորական, եւ հետո այնտեղ նկարագրական տեսարաններ կան, որ այդքան խաղարկային չեն, ինչքան դրամաբանական, եւ հայի ձայնն ու ոգին պիտի դուրս գալիս աշխատից այդպես մոտենալ, որ ձեզանից մեկն եմ ես հանդիսատեսին, դուք էլ ինձ հետ կարծում եմ կգորակ այստեղ, կտխրեք այստեղ, լաց կներ կհուզվեք, եւ չգիտեմ ինչքանով ստացվեց, բայց ես գտնում եմ, որ այդպես պիտի մոտենալ Շիրազես գործին, որտեղ դա ինչպես կտակարանը եւ ինչպես Նարեկի Մատյանը, դրանք հավերժ են, բոլոր ժամանակների համար են գրված։ Պարզապես ձեր հայտագրում համարյա թե մեր դասականները տեղ ունեն։ Այո, այո, գիտեք, ես ժամանակակիցներից ես ունեմ կոմպոզիցիաներ իմ ռադիո ծրագրի համար, շատ ունեմ, բայց բեմի վրա կարծում եմ դասականը պրոպագանդել, որտև հանդիսատես ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, նաև երեխաներ կան, որոնք ծանոթանան դասականներին, Սևակ, Սահյան, թող պնդվի իրանց մոտ, դասականներին, ժամանակակիցներին, թող դասավանդեն դասատունները դպրոցում։ Այսինքն այո, իհարկե վերջին տարիներին նաև ասմունքի փառատոններն են շարքմտել։ Ես հանձնաժողովի մեջ կամ եւ մասնակից եմ։ Առաջին օրվանից միջիմա 9-րդ տարին է Վարչապետովիկ Աբրահամյանի հովանու ներքո, մենք Հայաստանի բոլոր տարածքներում եղել ենք 9 տարի։ Եվ հետո ես յուրաքանչյուր մրցույթից հետո գնում են արդեն ֆանշաների հետ կռիվ տալո պատերազմելու, ես օգտագործում եմ առիթը, կես ժամ երեխաների հետ դասընթաց եմ անցկացնում, խոսքարում եմ այդ կապած ոչ այդքան ասմունքի։ Բոլորը ասմունքում են, բոլորն էլ կարող են ասմունքել, լավ, վատ, շատ վատ եւ հիանալի։ Մայրենի լեզվի պրոպագանդման պահն է այստեղ, որ նաեւ ուսուցչուհիներին խնդրում եմ, ասում եմ, ուշադիր եղեք այս վիճակին, հետո բարերի սխալ արտասանություն կա, շատ սխալ են օգտագործում գաղտնավանքի այերը, որը տանում է դեպի բարբարային։ Դուք օտար լեզուների ինստիտուտն եք ավարտել։ Այո, ես ավարտել եմ Մոսկվայի արվեստի համալսարան եւ նաեւ օտար լեզուների անգլիական ֆակուլտետ, այո, անգլերեն։ Եվ մայրենի յոհագիր օտար լեզուն ինձ համար թող մնա օտար լեզուն, անգլերենը հրաշել եմ, բայց առաջին իմ հայերենն է, ես ոչ մի բան հայ հայերենից իմ ոսկեղենիկի հետ երբեք չեմ փոխի, երբեք չեմ փոխի։ Այո, անման, իմը չելուց հուրախություն։ Նաև նկարում եք։ Այո, այդ ծանոթացել եք, հա, TV Edis-ը ձայն։ Հուրախություն ասեմ, ես արդեն ամբողջովին վերջացրել եմ Մատենադարան ֆիլմը 30 սերիա, սոսար 20-ի դերակատարվում։ Ընթերցվում դա հրաշել է եղել, որ երջա անգլերեն, այո, ես եմ կարդացել եւ փարկաստը հրաշալի է եղել։ Տեսնեմ, երբ լույս կտես։ Ինչն է բաց մնացել ձեր հոգում։ Ասեմ ես ձեզ, ամեն ինչ աշխարհում մարդիկ ինձ թույլ տվեցին, որ ես անեմ եւ նվիրեմ իրենց։ Ինչի անալի եք զգացել։ Բայց իմ երազանքներից մեկն է փոքրիկ իշխան Էքզուպերի կամ բեմադրել Տղայսանունը Անտուանը իր պատվին եմ դրել։ Մի քիչ ոչ հայեցի եմ մտածել, բայց ոչինչ։ Զատո մեկի անունը Լիլիթ, մյուսինը Սոնա։ Ուզում եմ դա կամ բեմադրվի, կամ մի բան արվի, որպեսզի դա մեծերի համար եւ փոքրերի բոլորը հասկանան, որ հոգունը վերել է։ Ինչ լավ կլինի։ Հա, շատ լավ կլինի։ Ես ունեմ կարդացած, կարդացած ունեմ Վեմ ռադիոկայանում, եթե փնտրեք կգտնեք, բայց սա իմ ուզածը չի։ Ես ունեմ նաև դա լինի տեսողական, որ մարդիկ, այդ կենթանիները, որ նաև մարդիկ են, աղվեսն է, մյուսն է, դրանք դառնան մարդ, մարդկային հարաբերություններ։ Իսկ բարությունը շատանա, անկանոն դրա։ Այստեղ մի հրաշման, այդ մոլորակ ուզում եմ իջնի, էլի գա է։ Հիմա մեր մոլորակ։ Եվ դրա համար մեր մարդիկ իրեն նկատմամբ լավ լինեն, բարի լինեն։ Որակին տիրություն անեն, սիրեն վարդը։ Այո, սիրեն վարդը եւ գառնուկը հանկարծ շուտ է էլ այդ վարդին։ Եվ լապտերը։ Վարը միշտ վարի։ Ապրեք։ Եվ աղվեսներ տեսնելիս անպայման ծորենի արտերը հիշենք։ Այսինքն մարդը վերադառնա ինքն իրեն։ Ինքն իրեն վերադառնա եւ Աստծո ստեղծած մարդուն բարի, գեղեցիկ եւ պատրաստական մոլորակը պաշտպանելու համար ոչ միայն մեր երկիրը, այլ մարդը պետք է համամարտկային վիճակ։ Կորչեն պատերազմները նաեւ այդ իմաստով։ Բոլորը սպանեն իրենց պատերազմ չլինելու համար։ Դուք ավարտել եք օտար լեզուների ինստիտուտը, այսինքն ճամփաները շատ էին, բայց խոսքարվեստը դարձավ ճամփաբաժան, այսինքն բանն Աստծո մոտ էր, ամեն ինչ խոսքով եղավ, դրա համար նաև առաքելություն ունեի երևի դրա համար։ Ինձ արտասահմանահայերի այն ժամանակ կոմիտե կար, առաջարկեցին թարգմանիչ աշխատել, աշխարհ մանգալ, տարբեր տեսակ կատեգորիկ սիրտս չուզեց, իմաս խոսքն էր, հենց փոքր ասակից ես մայրենի լեզուս եմ գրկել, ինձ համար ջիդեմ դա ոչ գիտակցականից, հետո անցել է գիտակցականի, բայց ինձ համար մայրենի լեզուն է եղել առաջնակարգը, եւ խոնարհվում եմ իմ լեզվի եւ գրականության ուսուցչի Սարաջ դպրոցի Գյագուն Ծղևոնդ, խոնարհվում եմ եւ առիթը եկած դեպքում էլ բեմից ծափահարում եմ Մարաթալա ջան, Ռաչուի Ջինանյան, Վերա Հակոբյան, Ջոն Հակոբյան, Հայկուի Գարագաշ, ես Մետաքսա Սիմոնյանի տոլման եմ կերել նաեւ, ոչ միայն հետ այդ ոսկե աշուններում աշխատում եմ, ցանկացել նմանվել Մարաթալա ջան, եւ պատկերացրեք ճակատագիրը այնքան շատ հետաքրքիր խաղ խաղաց իմ աշխատանքը սկսելու ռադիոյից, տեսնում Մարաթալա ջանը մահացավ եւ իր հաստիքով ինձ ընդունեցին աշխատանքի։ Ես զարմացել եմ, հետո 1-2 տարի սպասում եմ այդ մարդ, ինքը ձեռնափայտով էր, կարող է վերադառնա, այսինքն իրեն շատ ընդունելու սիրուց, այո, բայց ես հարազատի կորստի հետ չեմ աշխատում, այո, չենք աշխատում, եւ ես ամբողջ ժամանակ իրենց ավանդույթները պիտի պահեմ եւ պահում եմ, եթե իմ հոգու մեջ կան այդ գույները եւ ես կարող եմ, ես զգում եմ կարող եմ, թե չէ, եթե միլիարդ էլ ինձ տան, ես չեմ համաձայնի, որովհետեւ ես կարող եմ տապալեմ եւ չլինի այն, ինչ որ միշտ ես կարող եմ, կան արժեքներ, որոնցից ոչինչ չի կարելի դրամական գումարային իմաստով անել, եւ Կոմիտասին երբեք չեմ վաճառի։ Ինչի՞ չեք կարող մատուցել, ինչից կհրաժարվի։ Այսինքն սենտիմենտալ, ինչ որ մարդկանց քիչ բան տվող բաներից, որոնք կարող են ժոպել լինել, պահ լինել, թիթեռնիկի նման անցնել եւ ծափերի արժանանաս եւ վերջանա, այդպիսի բաներից եւ էժանակին բաները ինձ համար չէ։ Տեսեք, ես կարող եմ հիմա այստեղ չլինել եւ միլիոնատեր լինել, ասեք ինչպես, ասեմ ինչպես, ես եթե Թամադա աշխատեի, ես աշխարհի մեծագույն միլիոնատերը կլինեի, առ այսօր ինձ առաջարկում են, եւ գիտեք ինչ են ասում, դասական հարսանիք, ասեմ երեք բաժակից հետո շիշը գլխից են տալու, դա դասական հարսանիքը, տեսեք ինչքան բաներ կան, որ պետք է հրաժարվել, ինչու, իմ Կոմիտասի համար, իմ մայրենի լեզվի համար, եւ այն բոլոր մարդկանց համար, ովքեր ինձ հարգում են, ասում են, ինքը ամեն անգամ այս ձևի է, նույնիսկ գրազ են եկել, որ ես երբևէ թամադայություն արել եմ, թե չէ, եւ կրվել են, եւ պարտվել են, այս մյուսները գնացել են ռեստորան, սրանց հաշվին ուտելու խմելու հաղթողները, եւ ես երջանիկ եմ, որ այդպես են հանդիսատեսը, այդպես է մտածում։ Մատուցողը ինչպես կարող է թամադայություն, վայ դա ամոթ, դա խիտառակություն է, ամոթ, ուրեմն առաջինը ամոթ ինձ, եթե մարդիկ ինձ վիրավորեն, արժանի եմ դրան, որտեղ այս մարդը ինչ արել, հիմա եկել է ինչ անում, սիրում։ Եմ եկել բացօթյա համերգները չեմ սիրում, որոնք շատ ցածրակարգ վիճակ են ստեղծում։ Հրաչուի Ջինանյան, խոնարհվում եմ իր հիշատակի առաջ, ասում էր՝ աշխատեք արհեստականորեն, անտեսանելիորեն բաժանվել հանդիսատեսից, որպեսզի ձեր ասելիքը արժեքավոր լինի։ Եթե դուք մերվում եք այդ պահին հանդիսատեսի հետ, ձեր ասածը դառնում է անարժեք։ Ձեզանից խելացի մարդ կարող է հայտնվի եւ այդ ամբողջի մեջ ավելի մեծ գործանի քան դուք։ Ինչ դեր ունի ռադիոն ձեր կյանքում։ Բայց 45 տարի ռադիոյում եմ ես։ Ուր գնացել եմ, աշխարհի բոլոր ծայրերում համար եղել եմ, ասել եմ իմ ռադիոն, իմ միկրոֆոնը։ Ես հիմա կարող եի ապրել Նյու Յորքում, կարող եի Տորոնտոյում, Բեյրութում, տարբեր տեղերում, ասենք բարեկամական միջավայր, կատեգորիկ ծիծաղելի է եղել դա ինձ համար։ Ես ասել եմ հետ պետք է գնամ, մեկ ամիս չեմ եղել ռադիոյում եւ սիրտս վատացել է, որ պետք է գնամ աշխատեմ։ Սա հիվանդություն է եւ ոչ ոք չի կարող մեզ բուժել։ Չի կարող բուժել եւ հրաշալի հիվանդություն է սա։ Այսօր պատկերային լրատվամիջոցները առավել շատ են, թե 45 տարի կամ 25 տարի առաջ։ Այսինքն ռադիոյի խնդիրները առավել շատացել են։ Ինչ պետք է անենք։ Դուք նախադասություն ասեցիք, խնդիրները։ Խնդիրները լինի այն մասայականություն վայելողը, ինչպես տասնամյակներ առաջ։ Տեսեք, հիմա ռադիոյի խնդիրներն են շատացել եւ շատացել են մարդկանց խնդիրները։ Եվ մարդկանց խնդիրները ավելի շատ են հոգեբանական իմաստով, սոցիալական իմաստով։ Ժամանակակից ռադիոյի առաջնակարգ խնդիրներից մեկն է հասկանալ մարդկանց եւ տալ մարդկանց այն, ինչ որ նրանց հոգում պատասխանում է։ Այսինքն ձևաչափն է փոխել աշխատանքի ռիթմն է, ռիթմ, բայց ամոթը եւ փոխվում է, ամեն ինչ փոխվել է եւ շատ ճիշտ է, որ փոխվել է։ Իմ կեսգիշերից առաջ 30 տարի առաջ ուրիշ բնույթ էր կրում, հիմա ես դա ձևափոխել եմ, ավելի ռիթմիկ եմ դարձել եւ թեմատիկն եմ փոխել, որպեսզի ժամանակակից մարդը, երիտասարդը, երեխան, 90 տարեկանը կարողանան դա լսել։ Թեկոս 10 րոպե։ Այսինքն ժամանակակից երանգավորում, այսպես ասած։ Անպայման։ Եվ շատ ծիծաղելի է, որ թե հեռուստաէկրանից, թե ռադիո եթերում հնչում է միայն երաժշտություն։ Այդ երաժշտությունը ես կարող եմ լսել նաև տանը։ Ռադիոն խոսք է, ռադիոն լեզու է, ռադիոն պիտի քեզ հետ խոսի, խոսում է Երևանը, խոսում է Արցախը, խոսում է Բուրգան, խոսում է, այ հենց դա էլ հուշում է, որ պետք է ռադիոն խոսի, թողելի երաժշտություն լինի, պատկերացրիք հրաշալի հաղորդում, հետո մի հատ անորակ երգ, ամոթա, այդ հրաշալի հաղորդումը պիտի շարունակել հրաշալի լավ երգով, եւ ավանդույթի պահպանման խնդիրն է, պիտի զարգանա, ոնց որ մարդն է զարգանում, նույնն էլ տարբեր մնագավա, հետո ռադիոն բոլորի համար է, դա մասսայական հանրային աշխատանք կատարող մարդկանց խումբը, իրենք պիտի ամեն ինչ անեն, որպեսզի իրենց լսեն, հնարավորը չլսեն նաև։ Չարենցի ասած, ժամանակի ոգով պետք է աշխատեն, չարենցի ասեց։ Ունկնդիր պատկերը պիտի ունենա, ուրեմն Հրաչուի Ջինանյանի, հա, ասում եմ, այնպես լինի, որ կարողանանք այդ չունեցած պատկերը, որ ռադիոն զրկված է պատկեր ներկայացնելու, իհարկե, ականջի էֆեկտով պատկերավոր լինի, մարդ պատկերացնի այն, ինչի մասին։ Ես ձեր միտքը շարունակեմ Հրաչուի Ջինանյանի ասածով։ Ասում էր, այնպես կարդացեք, որ ռադիոյով ձեզ տեսնեն։ Ես ունեցել եմ կույր ռադիո լսող, Գևոր Կանոնով, ով արդեն հոգին լուսավորի Աստված, ինձ նկարագրեց, ես զարմացել, ասեմ, չհասկացա։ Ոնց իմ գոլեգաներից շատերին 7-րդ, 8-րդ զգայարանը, չգիտեմ ինչ, հետաքրքիր, եւ ինչ նրբազգաց, իրենք ավելի նրբազգաց են, քան տեսողները, լսողները, կույրերը։ Քան ժամանակ մեզ եւ ձեզ։ Ես ուղղակի սեր եմ ցանկանում, Շառլ Ազնավուրի ասած, պետք է գիտնալ ցավը դաժան, բայել օրվա քողի ներքո եւ զսպել ճիճնատելության, որը վերջին բառն է սիրո։ Այսինքն ամեն ինչի վերջը ես սկիզբը սերն եմ։ Շնորհակալ եմ, որ այսքան ժամանակ տրամադրեցիք ինձ։ Առաջինը ձեզ եմ կենթանի շփումով սեր ցանկանում, ամեն ինչում եւ բոլոր մարդկանց սեր։ Եթե սեր չկա, հիմարություն է այդ գործը, որ մարդը անում է, սկսած ինձանից։ Սեր, միայն սեր։